najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za 2699 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł PiS Dariusz Matecki zostanie doprowadzony do prokuratury. Susza w Biebrzańskim Parku Narodowym, pierwsze pożary i apel o ostrożność. Do końca tygodnia utrzyma się wiosenna aura, zapowiadają synoptycy. Poseł Dariusz Matecki usłyszy w prokuraturze krajowej zarzuty. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak podkreślił, że właśnie to miało na celu dzisiejsze zatrzymanie polityka PiS. Dodał, że decyzja o zatrzymaniu została podjęta wczoraj po otrzymaniu z Sejmu dokumentacji potwierdzającej, że Matecki zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Przemysław Nowak zaznaczył, że zatrzymanie posła było konieczne, bo zachodziła obawa utrudniania postępowania. To zatrzymanie było konieczne z uwagi na również potrzebę niezwłocznego zastosowania środków zapobiegawczych i to są przesłanki kodeksowe do zatrzymania osoby podejrzanej. To konsekwencja decyzji Sejmu, mówi w Brukseli minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Proszę zauważyć, że to jest dość precedensowa sytuacja, ponieważ Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Także naturalną konsekwencją tych działań powinno być zatrzymanie, przedstawienie zarzutów, a następnie wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie i następnie to już sąd podejmuje decyzję w tym zakresie, czy zgodzi się na tymczasowe aresztowanie. Rano poseł Matecki został zatrzymany w drodze do prokuratury krajowej. Wczoraj Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła podejrzewanego o udział w ustawianiu konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości oraz wyłudzanie ponad 320 tysięcy złotych poprzez fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego panuje susza hydrologiczna. Jest bardzo sucho, a już zaczęły się pierwsze pożary traw. Dlatego dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr apeluje do wszystkich o to, by nie podpalali traw i trzcinowisk. Brak pokrywy śnieżnej, wysokie temperatury, powiewy wiatru, wszystko to sprawia, że sezon wegetacyjny, który przed nami, zapowiada się bardzo suchy, w związku z tym bardzo duże zagrożenie pożarowe, dlatego też zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich, aby nie stosować praktyk wypalania traw, trzcinowisk, wszystkiego tego, co uznajemy czasami za bezużyteczne. Mała iskra powoduje duży ogień, w związku z tym w tym roku to zagrożenie jest bardzo duże. Przyrodnicy obawiają się powtórki z wielkiego pożaru, do którego doszło w 2020 roku. Spaliło się wtedy ponad 5,5 tysiąca hektarów powierzchni parku. Tylko wczoraj strażacy w województwie wyjeżdżali do pożaru traw 18 razy. Od początku roku było 70 takich zdarzeń. W galeriach Narodowych Sztuki Antycznej w Pałacu Barberini w Rzymie została dziś otwarta wystawa obrazów Caravaggia. Będzie można ją obejrzeć kilka najsłynniejszych płócien mistrza baroku. Tytuł wystawy to Caravaggio 2025, bo ekspozycja jest efektem współpracy z organizatorami obchodów jubileuszu roku świętego 2025. Ambicją kuratorów było zilustrowanie rewolucji artystycznej, której Caravaggio dokonał w malarstwie, a także przemian religijnych i społecznych epoki, które znalazły wyraz w jego dziełach. Obrazom artysty znajdującym się w Rzymie, jak Judyta i Holofernes, towarzyszą obrazy sprowadzone z Prado, m.in. słynny Ecce Homo, a także z muzeów amerykańskich. Święty Jan Chrzciciel z Kansas, Maria i Magdalena z Detroit, ekstaza świętego Franciszka z Hartfordu. Będzie można też obejrzeć ostatni obraz Caravaggia, Męczeństwo świętej Urszuli, wypożyczony z muzeum w Neapolu. Wystawa będzie otwarta do 6 lipca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie to najcieplejszy weekend od początku roku, zapowiadają synoptycy. Do końca tygodnia utrzyma się wiosenna aura, będzie słonecznie i bezchmurnie. Termometry pokażą dziś nawet 20 stopni, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura będzie, myślę, że nas bardzo rozpieszczać. Na termometrach zobaczymy wartości nawet powyżej 20 stopni. Tak będzie na południu. 20-21 stopni. Śląsk, Małopolska. Sobota, niedziela 19-18 stopni. Takie będą maksymalne wartości temperatury. Pozostała część kraju przeważnie około 16-17. Nieco chłodniej nad morzem, ale też wartości dwucyfrowe. Około 11-13 stopni Celsjusza. Wiosenna aura utrzyma się do przyszłego tygodnia. W środę nastąpi wyraźne ochłodzenie. Pojawią się opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem.

No i piękne dźwięki z Grecji nam otwierają drugą godzinę audycji. Stelle już mogą Państwu kojarzyć z naszej anteny, chociażby dzięki kompozycji Morfomu, a to jej najnowszym utwór Baby Brazil. Czyli niby Grecja, jednak Brazylia, a Brazylia to między innymi przez gościnny udział Las Palambras. Muzyka o gwatemalskich korzeniach, choć urodzonego w Nowym Jorku, wychowującego się w Meksyku, ale śpiewającego zazwyczaj po hiszpańsku. No, najważniejsza jest muzyka i o tym łączeniu muzyką i tańcem będzie także kolejna kompozycja, która za moment na trójkowej antenie. Swoją drogą można ją także znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę. Chodzi o utwór Baby Brazil, czyli kompozycję grupy Ezra Collective i Saszy Kibble. A ja przypominam, to jest audycja Nowe w piątek, jeszcze do 12:00 i do 12:00 jesteśmy tutaj w składzie Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Justyna Grabasz. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

mieszka na pety. Gdzie ja jestem, czy znalazłem się nad brzegiem? Jak mam działać, cokolwiek wydam z siebie, odbija się głuchym echem. Nowe w piątek. Candy Apple Red, fragment nowej płyty duetu Crack Rock, zatytułowanej również Crack Rock. A za tym duetem stoją Latarnik, czyli Marek Pędziwiatr i Antony Mills. Tak się panowie znakomicie dobrali. Bardzo ciekawe brzmienie, oldschoolowe trochę, nietypowy rytm również, ale właściwie po tych dwóch panach myślę, że przewidywalnych dźwięków spodziewać się nie powinniśmy. Ja zresztą mam dzisiaj ze sobą jeszcze jeden utwór, w którym można usłyszeć Marka Pędziwiatra i myślę, że te kompozycje mogą Państwo całkiem dobrze znać. Sitting on the Dock of the Bay, kompozycja, którą Otis Redding pisał na łódce, będąc daleko, daleko poza domem i trochę za nim tęskniąc. Tutaj w wykonaniu Pauliny Przybysz, ale też w wykonaniu innych znakomitych muzyków. Po wraz z Pauliną pojawiają się tutaj także wspomniany wcześniej Marek Pędziwiatr, a także Olaf Węgier, Krzysztof Baranowski, Tymon Kosma i Wiktoria Jakubowska. A ten utwór jest fragmentem większej całości, płyty Insights, na której Paulina Przybysz i towarzyszący jej muzycy właśnie wzięli na warsztat jazzowe i soulowe klasyki. No i wyszło naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Serdecznie polecam tę płytę w całości. No dobrze, a my wychodzimy teraz poza polską muzykę na moment i sprawdzamy fragment płyty, o której również jest bardzo głośno, czyli Rabi, południowo-koreańskiej artystki Jennie. Przed nami Handlebars, w której towarzyszy jej Dua Lipa. Program Trzeci Polskiego Radia. A to akurat Talking Monsta, która dzisiaj wydała nową płytę. Całkiem sporo mamy tych premier płytowych dzisiaj, ciekawych, szczególnie w świecie popu. Lucky You, taki tytuł nosi utwór, który za nami. I w tym utworze Talking Monsta towarzyszy Gavin Turek, wokalistka, z Los Angeles. Zresztą gości na nowej płycie Talking Monsta jest naprawdę sporo. Na przykład Anderson .Paak się na niej pojawia, tak więc tej kompozycji również warto posłuchać, ale to wszystko proszę sobie zostawić na później. A na razie nowość znowu z Polski. Paula i Karol. Bardzo się cieszę, że nagrywają nową muzykę. Spin the Bottle to przed nami. By my side, it's not a matter of taste, the time of day, time of night. Think it over, please. Think it over, don't spin it like a bottle, don't spin it like a bottle, don't think it over, please. Nowe w piątek. Mamy plan. Ten pokój zaraz runie w gruzach. Nerwa. czym mamy się podjudzać? Nasze spadanie do celu, samolotowy tryb. A teraz stop! Przed nami nie ma nic. Bo czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Zapamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy, a nad ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły, bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. No i to jest kompozycja, która ma szansę stać się prawdziwym przebojem. Refren tak błyskawicznie wpadał ucho, że właściwie uwolnić się od niego nie sposób, ale też nie ma się po co uwalniać, bo to jest naprawdę miłe nucić sobie w głowie ten refren. Ostatnia szansa, 14 minut zostało na oddanie głosu na pluszowe kagańce, które trafiły na listę propozycji do pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. Tak więc przypominam, po raz ostatni dzisiaj, trójka.polskieradio.pl, ukośnik głosowanie, a to był Dry School, Błażej Król i pluszowe kagańce. Jestem ciekawa, czy ta piosenka, która za moment również gdzieś w propozycjach się pojawi. Jeśli są Państwo na tak, proszę dać znać. Suzanne Vega i Speaker's Corner. Have a new found sympathy for the madman in the square. Rants and raves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics of song, trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doomsday prophet, whose words have all come true. Naysaying, soothsayer, so cynical and blue. child, bewildered and confused. I keep on believing what I know how to do. Speaker's corner, there it stands, politics and song. When it's time to tell your tale, don't wait too long. Distorted facts about the souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never to be afraid. Speaker's corner, there it stands, politics and song. I guess we better use it now before we find it gone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lucky seven. Still smiling in spite of the pain. In spite of the bullshit. Yeah. Make it move so big, gotta play it down. Get a rap thrown up and I'ma take the crown. Yeah, that's a big stem and I'll play around. Other niggas striking out till I take them out. Making the play, feet on the ground. That is mid, we the next sound. Whatever's up, gotta come down. Bubble it, niggas clown. My niggas nice, so around. I said the wit, excellence, regiment, measurement. Niggas want reverence, but don't know how to feel it. What a damn shame. We all need frenemies like a campaign. No, I don't sell hope like it's propane. Gotta keep the main thing, yeah, the main thing. Yeah, my art's good enough, so I maintain. Anybody got a problem, so the main vein. Straight, no chaser. Yeah, we all gotta face us. Somebody think I name called life. Just she twerk on sight. Just give a pretty penny and a nice bright light. Might get into a fight with pain, but it's all good. Numb yourself, that's the name of the game. Smoke one, do a couple push-ups and a couple sit-ups. Trying to get swole like Bane. But on the split, back of the lift. Grabbing a wrist just if I licks. Pleading the fifth, gotta move quick. Pleading the fifth, gotta move quick. Cooking the hits, yeah. Different situation, you ain't shooting in the gym. Conversation going up like a stock in a celebration. Feeling like a white man in a segregation. Reaping all the benefits, yeah. I swear I'm never on demon time. Cause God moving with me. It's God like, you know? That shit never defeat us though. Cause it's cool. Glitch in a system, a regular pitcher, but I see right through that. And he says I'ma breeze right through that bitch. Any red flag seed, I proof on him. Never body shame, they love a big lie. But we all see that the truth quite slim. Who's right, do right, move like them. Swim with the sharks, might end up thin. Itch never change, give a cent to a sinner. It'll never make him a saint. Much the opposed, just expose what's in her. Make her much more of the same. How we grew up in the game, they really try to sell us all big cuts with a cane. Try to force pimp and even a force limp. My fam, you'll walk that way. I can't play. All the people magnetized to me. I am noted, strategize for me. Even times fetishize the green. But that's just fantasy land. Rather be catching peace on the canopy land. Taking life on a bigger tier. Duck these fears. Fuck a phone bill, nigga. Trying to get my whole fam on a legacy plan, yeah. I'm incognito, nigga. Want bread like a bistro, nigga. I don't see no nigga. Radiate no chemo, nigga. Whole is Revo, nigga. See those niggas? Can't even believe those niggas. I wouldn't wanna be those niggas. We know, nigga. Push button like Remo, nigga. Get your circle lined up, yo. Bingo. The other world I know can make my heart beat slow. artysta niszowy zupełnie, ale jestem fanką od pierwszej piosenki, więc jak wydaje płytę, to nie mogę przejść obojętnie. To Wits Music i 7 p.m. to Mumbai. Fragment płyty Lucky 7. Na zegarze, no właśnie, 7 minut do godziny 12. Na koniec dzisiejszej audycji jeszcze nam wybrzmi nowa kompozycja londyńskiego składu Kerala Dust, ale zanim to, jeszcze szybkie do usłyszenia. To była audycja Nowe w piątek, którą realizował Maciej Załęcki. Wydawała Gosia Jakubowska, ja się nazywam Justyna Grabasz. No i na koniec Bell, Kerala Dust. Do usłyszenia. Autopromocja.